इधर उसके जाने की तुरंत बाद ही दानिश की स्पोर्ट्स कार पैलेस के बाहर आकर रुकी। दानिश के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन था और वो अपनी कार से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ा। तभी एक नौकर आगे आकर अपना सर झुकाते हुए बोला, सर पैलेस में कोई नहीं है, सारे लोग विला के लिए निकल गए हैं। ये कहते हुए नौकर के चेहरे पर हल्का पसीना आने लगा, क्योंकि दानिश को उसने बीच में ही टोक दिया था। उसे अपने सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी। वही दानिश, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही वो नौकर तुरंत वहां से चला गया और वहीं दानिश कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके बाद वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए दांत पीस कर बोला, सिली गर्ल, ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें मेरे बिना वहां नहीं जाना चाहिए था और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए दानिश तुरंत वहां से सीधे अपनी कार से विला की ओर निकल गया। दूसरी तरफ भारद्वाज विला। इस वक्त विला को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसपास गार्ड्स लगे हुए थे और गार्डन में ही मंडप लगाया गया था और इस समय ध्रुव मंडप के अंदर खड़ा था और ध्रुवी, जिसे सुधा लेने गई हुई थी, वो उसी का बेसब्र होकर इंतजार कर रहा था। आसपास चेयर्स और सोफे लगाए गए थे जहाँ सारे गेस्ट बैठे हुए थे। वहाँ काफी रौनक थी और काफी ज्यादा लाइटिंग से गार्डन को सजाया गया था। ओबेरॉय परिवार वहाँ से अलग सेक्शन में लगे हुए सोफे पर बैठे थे और वहीं से शादी देख रहे थे। अंतरा भी उन्हीं के साथ इस समय चुपचाप बैठी थी। तभी बिपाशा जी उसे इतना शांत देखकर बोली, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे उदास क्यों लग रही हो? अंतरा उनकी बात सुनकर अपने सेंसेस में आई और खुद को नॉर्मल करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, नहीं तो माँ, मैं उदास नहीं हूँ। अच्छा, मैं ध्रुविदी को देखकर आती हूँ कि वो रेडी हुई या नहीं। ये कहकर अंतरा वहाँ से उठकर अंदर की ओर बढ़ गई। बिपाशा जी फिर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं और मंडप में पंडित जी के पास चली गई। वहीं करण सौम्या पर पूरी तरह अबफिदा हो चुका था और वो उसे अब अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें श्रेया और शिवम उसका साथ दे रहे थे। सौम्या शादी में आई थी और वो इस समय अपने दोस्तों के साथ बैठी ड्रिंक करते हुए बातें कर रही थी। शिवम और श्रेया करण को कुछ समझाते हैं और उसे सौम्या के पास जाने को बोलते हैं। करण हिम्मत करते हुए सौम्या की ओर जाने लगा। वहीं शिवम और श्रेया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ अंतरा जब अंदर ध्रुवी के रूम की तरफ जा रही थी तो रास्ते में ही सुधा ने उसे रोक लिया और बोली, ए लड़की रुको, कहां मुंह उठाए चली जा रही हो? अंतरा उनकी बात सुनकर रुक गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो ध्रुविदी को लेने जा रही थी, बाहर उन्हें पंडित जी बुला रहे हैं। सुधा उसे ऊपर से नीचे तक गुस्से में घूर रही थी। उसे अंतरा का इतना रईसी पहनावा देखकर अंदर ही अंदर काफी चिढ़ और जलन हो रही थी और वो अंतरा से जहरीले अंदाज में बोली, वैसे तुम नाटक बढ़िया कर लेती हो अच्छा बनने का। पहले तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी और इतने सालों तक ना जाने और कितने अमीरों को तुमने फंसाया, और जब तुम्हें सबसे ज्यादा अमीर खानदान दिखा तो तुमने सीधे उससे शादी कर ली। इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम? अंतरा, जो ऑलरेडी दानिश से काफी नाराज थी और साथ में गुस्सा भी थी, वो सुधा की ऐसी बातें सुनकर अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती है और सीधे तौर पर बोली, एक मिनट आंटी, आपको मुझे ऐसे कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है बचपन में आपने हमेशा मुझसे सौतेलों जैसा बिहेव किया, पर मैंने आपको कभी इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ध्रुविदी की रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आज आपने बहुत ही घटिया बात कहकर ये जता दिया कि आपने भी अपने समय में मेरे पापा की अमीरी देखकर ही उन्हें अपने जाल में फंसाया था। अंतरा अभी ये सब बोल ही रही थी कि एक तेज थप्पड़ की आवाज उस कॉरिडोर में गूंज पड़ी और अंतरा का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। सुधा ने एक जोरदार थप्पड़ सीधे अंतरा के गाल पर जड़ दिया था और वो इस वक्त गुस्से से उसे देख रही थी। वहीं अंतरा का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया और उस पर सुधा की उंगलियों के निशान छप गए। अंतरा ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सुधा अभी भी गुस्से से अंतरा को देख रही थी, जैसे कि वो तुरंत अंतरा को जान से ही मार डालेगी। वहीं अंतरा सिसकते हुए उन्हें देखकर बोली, याद है मुझे, इसी तरह आपने मुझे बचपन में मारा था और मैं उस दिन घर से चली गई थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा के लिए अपने घर से दूर हो जाऊंगी और दोबारा कभी उस घर में नहीं आ पाऊंगी। ये तब की बात थी जब बचपन में सुधा ने इसी तरह उसे मारा था और अंतरा रोते हुए घर से भागकर पास के मंदिर में चली गई थी और उसी दिन के बाद से अंतरा वापस कभी घर नहीं लौटी थी। इसके आगे का अंतरा को कुछ याद नहीं था। वहीं अंतरा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उधर सुधा ये सुनकर गुस्से से बोली, अपनी जुबान बंद कर लड़की, तुझे पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। तू जो अपने अमीर पति की वजह से ऐसे जुबान चला रही है ना, ये बहुत जल्द बंद होगी और तेरी सारी अकड़ निकलेगी, जिसमें तेरा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझी? ये सुनकर अंतरा दर्द में मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बिना वजह मारा है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बचपन में आपका टॉर्चर सहती थी, पर अब नहीं, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वहीं सुधा को अंतरा पहली वाली अंतरा नहीं लग रही थी। ये अंतरा बिल्कुल उनकी सोच से अलग थी, जिस वजह से वो अभी शांत ही रहना चाहती थी। और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी अंतरा खुद उनसे मुंह फेरते हुए वहां से सीधे वॉशरूम की ओर चली गई। वहीं सुधा को अंतरा से कोई मतलब नहीं था। वो खुद को बहुत पावरफुल समझती थी, जिस वजह से वो अपने घमंड में वहां से सीधे ध्रुवी के रूम में चली गई। वहीं अंतरा वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई और जो उसने अभी खुद को संभाल रखा था, वो अब तेज तेज रोने लगी। उसे जितना दर्द उस थप्पड़ से नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा तो उसे सुधा की कड़वी बातों से तकलीफ हो रही थी। अंतरा के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह तेज तेज रोए जा रही थी। वो अभी रो ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज से वॉशरूम का डोर खुला। अंतरा को कुछ होश नहीं था अभी, पर तभी किसी ने उसे सीधे अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा सीधे उस इंसान के सीने से लिपट गई और सिसकने लगी। वो इंसान जो कोई और नहीं दानिश था। उसका चेहरा बेहद कठोर हो चुका था अंतरा को ऐसे रोते देखकर, और वो अंतरा को कस कर अपनी बाहों में लिए उसके सर को सहलाते हुए सर्द आवाज में बोला, What happened to you? Why are you crying, silly girl? अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अभी बस रोकर खुद को शांत कर रही थी। वहीं अंतरा को कुछ ना कहता देखकर दानिश उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए गुस्से से बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम क्यों ऐसे रो रही हो? ये कहते कहते दानिश रुक गया और उसकी नजर अंतरा के गालों पर पड़े थप्पड़ के निशान पर गई, जिसे देखकर ही दानिश की आंखें बिल्कुल बर्फ के जैसी सर्द हो गईं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, स्टॉप सिली गर्ल, तुम्हें अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर दानिश ने अंतरा के फोरहेड पर अपने होंठ रखते हुए उसे किस किया और कुछ देर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। अंतरा को दानिश के पास होने से काफी सुकून मिल रहा था, जिस वजह से वो अब सुबकते हुए धीरे धीरे चुप होने लगी थी। दानिश उसके सर को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, Don't cry, my girl. I'm here with you. अंतरा दानिश की बात सुनकर खुद ब खुद उसके सीने से कस कर लग गई। उसे हमेशा सिर्फ दानिश के पास ही सेफ फीलिंग आती थी, जिस वजह से वो चाहकर भी दानिश से दूर नहीं हो पाती थी। दानिश उसकी पीठ को रब करते हुए कुछ सोच रहा था और कुछ सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और उसमें कुछ मैसेज टाइप करके किसी के पास सेंड कर दिया, जिसके कुछ ही मिनट बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे के भाव कठोर हो गए और उसने एक नजर अंतरा को घूरा, जो पहले से अब शांत लग रही थी, जिसे देखकर फिर दानिश उसके हाथ को पकड़कर बोला, लेट्स गो। ये कहकर दानिश उसे वॉशरूम से बाहर ले गया। अंतरा बस उसके साथ चलते हुए उसे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उसे कहां ले जा रहा था। वहीं दानिश एक्सप्रेशनलेस था। तभी अंतरा ने देखा कि वो बाहर गार्डन की तरफ जाने के बजाय अंदर हॉल की तरफ जा रहे थे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और वो जैसे ही दानिश से कुछ कहने को हुई कि तभी दानिश बिना उसे देखे अपनी सर्द आवाज में बोला, डोंट आस्क एनीथिंग, जो होगा आगे वो बस तुम देखना। वहीं अंतरा ये सुनकर चुप हो गई और सिर्फ दानिश के एक्शंस को देखने लगी। दानिश उसे लेकर हॉल में आया और उसे सोफे पर बैठाते हुए टेबल पर रखे पानी का ग्लास उसे देकर बोला, पियो इसे। अंतरा ने चुपचाप पानी एक ही सांस में पी लिया। जिसके बाद दानिश वहीं उसी के करीब सोफे पर किसी राजा के जैसे पैर पर पैर रखकर बैठ गया और एक टक सामने देखने लगा। अंतरा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी सामने देखने लगी। तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो सामने आ रही सुधा को देखकर बोली, आंटी। सामने से सुधा अंदर आ रही थी, उसके साथ शिवम भी आ रहा था और इस वक्त सुधा के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रहा था। सुधा हॉल में आकर दानिश और अंतरा के सामने खड़ी हो गई। सुधा ने डरते हुए दानिश को देखा और तुरंत अंतरा से बोली, अंतरा बेटी, अपनी आंटी को माफ कर दो, तुम्हारी आंटी से गलती हो गई, प्लीज बेटा। सुधा की इतनी प्यारी टोन सुनकर अंतरा पूरी तरह हैरान थी और उसने नासमझी में अपना सर हिलाया। तभी दानिश हुर्राते हुए बोला, गलती की माफी नहीं, सजा होती है मेरी नजरों में, और तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी सजा तुम खुद से खुद को दोगी। ये सुनकर सुधा दानिश से जल्दी से बोली, दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे कोई सजा मत दीजिए। इस पर दानिश बिना इमोशन बोला, मैं औरतों को अपने हाथों से सजा नहीं देता, इसलिए तुम्हें खुद से खुद को 50 थप्पड़ मारने होंगे। बीच में कहीं भी तुम्हें रुकना नहीं है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सुधा डर से कांपने लगी और धीरे से खुद से बोली, अगर मेरी काली सच्चाई सबके सामने आई तो भारद्वाज कंपनी को अपने नाम करने का सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। इससे अच्छा तो मैं अभी ये बात मान लेती हूँ। तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा समय शुरू होता है, 1, 2, 3 स्टार्ट। उसने ये कहा ही था कि सुधा बिना रुके तेज तेज खुद की गालों पर वहीं सबके सामने थप्पड़ मारने लगी। अंतरा तो बिल्कुल दंग थी ये सब देखकर। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ हॉल में पसरे सन्नाटे को चीर रही थी। क्या होगा इस थप्पड़ का अंजाम? कौन सा काला सच जानता है दानिश सुधा का? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।